Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 grudnia, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Uruchomienie artykułu 7 unijnego traktatu wobec Polski. Jest o tym mowa w projekcie decyzji Komisji Europejskiej, dowiaduje się nasza korespondentka w Brukseli. Specjaliści Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie wejdą w spór zbiorowy z władzami placówki. Dyrekcja zapewnia, że skutki nie będą odczuwalne dla pacjentów. Zakończyło się spotkanie ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Odbywało się w siedzibie PiS-u, a brał w nim udział m.in. premier Mateusz Morawiecki. Jest projekt decyzji Komisji Europejskiej o uruchomieniu przeciwko Polsce artykułu 7 unijnego traktatu, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Dokument trafi jutro na posiedzenie komisji, ale to komisarze podejmą ostateczną decyzję. Beata Płomecka. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wahał się w ostatnich dniach. Wątpliwości nie miał wiceszef Komisji Frans Timmermans. Jeszcze dziś były pomysły zorganizowania rozmowy Brukseli z Warszawą, ale nie zostały zrealizowane. I wtedy szef Komisji Europejskiej miał zdecydować, że nadszedł czas na uruchomienie artykułu 7 unijnego traktatu. Chodzi o pierwszy etap, czyli nie dotyczy sankcji, ale przewiduje wysłanie wniosku do krajów członkowskich o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Teraz wszystko zależy od przebiegu dyskusji na posiedzeniu komisarzy, choć z dotychczasowych ustaleń wynika, że komisja zamierza uruchomić artykuł 7. Jeśli tak się stanie, wtedy wniosek zostanie wysłany do krajów członkowskich. By został zaakceptowany, muszą go poprzeć 22 kraje za zgodą Parlamentu Europejskiego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W siedzibie PiS-u zakończyło się spotkanie kierownictwa partii. Jednym z tematów, jak dowiedziała się wcześniej nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa, miała być rekonstrukcja rządu. W spotkaniu uczestniczył m.in. premier Mateusz Morawiecki. Po spotkaniu wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński potwierdził, że w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości został zawieszony senator Stanisław Kogut. Jak ocenił Brudziński, było to jedyne wyjście w tej sytuacji. Katowicka prokuratura chce postawić Stanisławowi Kogutowi 3 zarzuty o charakterze korupcyjnym. Możliwe jest też tymczasowe aresztowanie. Śledczy wnioskują o uchylenie immunitetu senatora. Stanisław Kogut zapowiada, że zrzeknie się immunitetu, jeśli będzie taki wniosek, i podkreśla, że nie ma sobie nic do zarzucenia. No jeżeli ktoś ma zarzuty w stosunku do mnie, to przecież to, co powiedziałem, ja na każde wezwanie się zgłoszę, każdą sprawę wyjaśnię i nie ma najmniejszego problemu. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dziś 5 osób podejrzewanych o korupcję, m.in. syna senatora Stanisława Koguta Grzegorza. Biuro podejrzewa ich o przyjmowanie korzyści majątkowych na łączną kwotę 1 170 000 zł. Od czwartku lekarze specjaliści Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie wejdą w spór zbiorowy z władzami. Specjaliści chcą podwyżek oraz większych wydatków na ochronę zdrowia, mówi pediatra i endokrynolog Izabela Rogozińska. Zwiększenia nakładów na służbę zdrowia, poprawy funkcjonowania, co mogłoby pociągnąć za sobą i zmniejszenie kolejek, i zwiększenie jakby staranności, i zwiększenie liczby pacjentów, których moglibyśmy przyjąć. Dyrektor Dziecięcego Szpitala Klinicznego Robert Krawczyk mówi, że jego placówka nie ma pieniędzy na podwyżki dla lekarzy. Dyrektor z tych środków, które dostaje z Narodowego Funduszu Zdrowia, nie jest w żaden sposób w stanie zapewnić podwyżek lekarzom. Z tego budżetu, który dostaje szpital na działalność medyczną, ja nie widzę jakiejkolwiek możliwości podniesienia płac lekarzom w tej chwili. Dyrekcja szpitala zapewnia, że skutki sporu nie będą odczuwalne dla pacjentów. Protestujący lekarze będą pracować krócej, 8 godzin dziennie, bez dyżurów weekendowych. Dług szpitala to 400 milionów złotych. Miesięczny budżet placówki to około 12 milionów. Premier Wielkiej Brytanii rozmawiała telefonicznie z prezydentem USA o statusie Jerozolimy. Wezwała do wypracowania nowych propozycji rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie, oświadczył rzecznik Downing Street. Theresa May oświadczyła natomiast po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa, że USA uznają Jerozolimę za stolicę Izraela, iż nie zgadza się z amerykańską decyzją, która, jak podkreśliła, nie będzie pomocna dla pokoju w regionie. Premier zapowiedziała wtedy w Izbie Gmin, że poruszy ten temat bezpośrednio w rozmowie z Donaldem Trumpem. To był serwis Trójki. Partnerem strategicznym plebiscytu Nagrody Sportowe Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Partnerem głównym plebiscytu Nagrody Sportowe Polskiego Radia jest PKN Orlen. Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Na początek zabieramy Państwa do Centrum Olimpijskiego w Warszawie na galę przyznania nagród sportowych Polskiego Radia. W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest Tomasz Gorazdowski. Polskie Radio i sport związane są ze sobą już od wielu, wielu lat. Kapituła pod kierownictwem Ireny Szewińskiej przyznała 10 nagród, każda ważna, jednak najważniejsza zawsze w każdym plebiscycie jest ta indywidualna dla najlepszego zawodnika. Tym najlepszym zawodnikiem została w roku 2017 Anita Włodarczyk. Nasza mistrzyni rzutu młotem, jak w poprzednim sezonie, jest niepokonana. W każdym sezonie zdobywa najważniejsze laury. Rok temu Mistrzostwo Olimpijskie, w tym kolejne Mistrzostwo Świata wywalczone w Londynie. Inną nagrodę indywidualną dla najlepszego sportowca roku, ale to były głosy kibiców w głosowaniu SMS-owym, otrzymał Robert Lewandowski. Popularność piłki robi swoje. Awans do finałów Mistrzostw Świata oczywiście też. Za najlepszą imprezę sportową roku uznano odbywające się pod trójkowym patronatem World Games we Wrocławiu. Od imprezy roku różniło się wydarzenie roku, za które uznano pełne trybuny na PGE Stadionie Narodowym podczas meczów piłkarskiej reprezentacji Polski. Średnio ponad 57 tysięcy kibiców na każdym spotkaniu. Daleką drogę przebyła reprezentacja od meczu ze Słowacją, który oglądało na stadionie w Chorzowie 3 tysiące kibiców. Aż do teraz. Za debiut roku uznano występ Patryka Dudka w Mistrzostwach Świata na żużlu i od razu tytuł wicemistrzowski. Za najlepszą drużynę roku, tu nie było żadnych wątpliwości, uznano polską reprezentację piłkarską. Wygrane eliminacje i awans do finału w Rosji, tyle kibice chcieli i tyle dostali. Powtórzyć sukces w przyszłym roku nie będzie łatwo. A teraz w siedzibie PKOL rozmowy w kuluarach i święto sportu. Tomasz Gorazdowski. Nagrody przyznało dziś także Ministerstwo Sportu i Turystyki podczas gali Pierwszy Trener. To autorski program ministra Witolda Bańki. Jego celem jest nagradzanie tych szkoleniowców, którzy mieli pierwszy i znaczący wpływ na dalszą karierę swoich podopiecznych. Nagrodzono w sumie 65 trenerów wskazanych przez 71 zawodników. Największą grupę stanowili wioślarze oraz lekkoatleci. Ten serwis kończymy siatkówką. Jastrzębski Węgiel odniósł drugie zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Dziś pokonał Tuluzę 3-0. Jutro o kolejną wygraną zagra Zaksa Kędzierzyn-Koźle, a o pierwsze punkty powalczy Skra Bełchatów. Partnerem strategicznym plebiscytu Nagrody Sportowe Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Partnerem głównym plebiscytu Nagrody Sportowe Polskiego Radia jest PKN Orlen. Noc pochmurna z większymi przejaśnieniami na wschodzie i południu, słabe opady śniegu. Na zachodzie mgła. Termometry pokażą od minus 6 do minus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na białej kartce zapisuję powoli to, co daje radość. To, co mnie najbardziej boli. Kompania muzyczna Las prezentuje nowy album kapeli Hanki Wójciak Zasłona. Wspaniały materiał muzyczny z lirycznymi tekstami Hani Wójciak. Warto poznać, warto posłuchać, warto podarować. Nie tylko na święta. Zasłona kapeli Hanki Wójciak. Do kupienia w internecie i wybranych sklepach. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Nazywany był po prostu The Voice, czyli głos. Największe przeboje Franka Sinatry w wykonaniu Kuby Badacha, Wojciecha Myrczka, Janusza Szroma i Sławka Uniatowskiego. Z towarzyszeniem Chopin University Big Band. Ta płyta, proszę Państwa, nosi tytuł Frank Sinatra, stulecie urodzin, koncert w Trójce. Do nabycia w wybranych sklepach muzycznych, salonach sieci księgarni Świat Książki oraz na stronie sklep.polskieradio.pl. Ja już kupiłem. Marek Niedźwiecki. Polecają Radiowa Trójka, Jazz Forum, Stoart i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dobry wieczór Państwu. Zbliża się 10 minut po 21. Klub Trójki. Dziś chciałbym Państwa zaprosić do spotkania wokół nowej książki. Książki o polityce, a może bardziej o jej braku. Rzecz dotyczy 6 miesięcy, które zmieniły Niemcy i Europę od września 2015 do marca 2016 roku, kiedy to najpierw Niemcy wpuściły na swoje terytorium setki tysięcy migrantów, a potem próbowały w dramatycznych okolicznościach opanować sytuację, która wymknęła się spod kontroli. Wiele w tych miesiącach dowiedzieliśmy się o polityce niemieckiej. Niemcy dowiedzieli się wiele o sobie. Myślę, że i Polacy dowiedzieli się wiele o sobie. Czasem może rzeczy, których woleliby nie wiedzieć. Stosunkowo najmniej dowiedzieliśmy się o uchodźcach i migrantach, bo debaty, które przetoczyły się przez różne europejskie kraje i przez instytucje unijne w związku z tym, co nazwano kryzysem migracyjnym, zwykle nie dotyczyły migrantów, tylko nas samych, naszego stosunku do innych ludzi i samych siebie. Robin Alexander, niemiecki dziennikarz na co dzień pracujący w dzienniku Die Welt, napisał pasjonujący reportaż polityczny o kluczowych momentach przełomu 2015 i 2016 roku. Tytuł książki: Angela Merkel i kryzys migracyjny dzień po dniu. O nim dzisiaj porozmawiamy. Sting na początek tego klubu Trójki. Sting, będziemy rozmawiać o polityce, ale Sting nie śpiewa o polityce. Sting śpiewa o prawdziwych ludziach, którzy przepływali przez Morze Śródziemne i dobrze, żeby ta rozmowa, która będzie o polityce, o politykach, o decyzjach, żeby gdzieś w tyle głowy, żebyśmy mieli ciągle w pamięci, że to także chodzi o ludzi, którzy w których trafia wiele nieszczęść. Ale rozmawiamy dziś o książce Robina Alexandra, Angela Merkel i kryzys migracyjny dzień po dniu. To jest wiwisekcja, dni, które zdecydowały o tym, jak rozegrany został problem napływu uchodźców, migrantów do Europy pod koniec 2015 roku i potem. W studiu moi goście, Agnieszka Łada z Instytutu Spraw Publicznych. Dobry wieczór. I Aleksandra Rybińska z Tygodnika Sieci. Dobry wieczór. Obie panie wybitne specjalistki w sprawach niemieckich i dlatego je zaprosiłem. Bardzo się cieszę, że panie ze mną są. Proszę na początek o taką gorącą refleksję na temat tej książki. Czy dla was, dla pań było to zaskoczenie, ta książka i ta jej forma, jej formuła i przede wszystkim jej treść? Na pewno to było zaskoczenie o tyle, że bardzo mocno wchodziła w niemiecką politykę, w niuanse podejmowania decyzji albo ich niepodejmowania. To było zaskoczenie dla niemieckiego odbiorcy, który się dowiedział wiele rzeczy, o których no, nie podejrzewał, że to się tak dzieje w polityce. Myślę, że polski odbiorca tu jeszcze inne aspekty dostrzeże niż niemiecki. No i odbiór tej książki. To było ciekawe, żeby popatrzeć, jak niemieckie społeczeństwo, komentatorzy, sami politycy, eksperci zareagowali na tę książkę. Czyli ogólnie to było takie trochę, można powiedzieć, ciągnące się wydarzenie w tym światku polityczno-społecznym. Na pewno nie była jedna z takich książek, co pokazują się i później znikają z półek. No, na pewno książka była dla mnie dużym zaskoczeniem, dlatego że bardzo wiele się pojawiało teorii na ten temat, dlaczego pani kanclerz wtedy na jesieni 2015 roku podjęła taką, a nie inną decyzję. No sama pani kanclerz tłumaczyła swoją decyzję względami humanitarnymi. Pojawiały się różne teorie spiskowe, że to było celowo zrobione, że po prostu chciała, żeby tak się stało. I ta książka nagle ujawniła, że w ogóle było zupełnie inaczej. W związku z tym to było pewne zaskoczenie, bo ja w mojej głowie też gdzieś tam jakieś spekulacje różne, prawda, spekulowałam, co mogło się wydarzyć, jak to mogło się stać. I w zasadzie ta książka wiele moich pytań wyjaśniła, udzieliła na nie odpowiedzi. I pod tym względem jest bardzo wartościowa, bo okazało się, że to nie nadmiar woli dobrej, tylko po prostu brak woli i brak decyzyjności doprowadził do... To jest taka historia... Do tej decyzji. Historia, trochę historia chaosu w polityce, opisana rzeczywiście w brawurowy sposób. Ja jeszcze dodałbym do tego, że to jest po prostu znakomite dziennikarstwo. To jest oparte na źródłach. Widać, że wykonana została kapitalna praca i z pewnością ta książka przejdzie do historii tego typu literatury, prawda? Literatury politycznej. Ale to, co Aleksandra Rybińska przed chwilą powiedziała, to jest rzeczywiście chyba niezwykle istotne, bo my naprawdę żyliśmy w przekonaniu, że za tego typu decyzją musi coś stać. To znaczy albo tam jest jakiś spisek, albo jakaś piętrowa konstrukcja polityczna w centrum, której znajduje się pani Merkel. Tymczasem Robin Alexander uzmysławia nam, że właśnie nic takiego nie miało miejsca. Ja rozmawiałem z autorem przed kilku dniami i spytałem Robina Alexandra, czy właśnie takie odczytanie jego głównej myśli zawartej w książce mu się podoba. Jeśli tak jest odczytywana moja książka, to jestem w 100% zadowolony, bo tak to właśnie wyglądało. Miesiącami zastanawialiśmy się, czy Angela Merkel wykazała humanitaryzm wobec nieszczęsnych ludzi, czy jest może współczesną świętą, czy jest może odwrotnie. Mamy do czynienia z jakąś diabelską czarownicą, która postanowiła wymienić naród niemiecki na uchodźców. Ale kiedy popatrzę się na fakty, to wszystko sprowadza się do serii przypadków, których nikt nie kontrolował. Żaden niemiecki rząd nie planował wpuszczenia miliona migrantów do kraju. Zatem to nie był plan diabelski ani anielski. Żadnego planu nie było. To się po prostu wydarzyło. To ciekawe, co pan mówi. W końcu badamy ludzkie motywacje. Czy jest pan całkowicie pewny, że gdzieś głęboko motywem pani kanclerz nie był jednak jej system wartości? Że po prostu uznała wpuszczenie migrantów za właściwą rzecz? Okay, see, the first crucial date is September 4, 2015, yeah? Proszę popatrzeć. Pierwszą kluczową datą jest 4 września. Tego dnia wydarzyło się coś, co uznano za otwarcie granic Niemiec dla uchodźców. Angela Merkel tłumaczyła, że działała w odruchu humanitarnym i nie mam powodów to wątpić, ale w rzeczywistości wydano zgodę na wpuszczenie pewnej bardzo ograniczonej grupy migrantów do Niemiec. To byli ludzie, którzy szli ze stacji Keleti w Budapeszcie w kierunku granicy austriackiej i ogromnie cierpieli. Angela Merkel oraz austriacki kanclerz Werner Faymann zdecydowali wspólnie pomóc tym ludziom. Weźmy ich do siebie, podzielmy się nimi. Połowa niech zostanie w Austrii, połowa niech idzie do Niemiec. I to z pewnością była decyzja humanitarna. Chodziło o 3000 ludzi, którzy mieli znaleźć się w Niemczech i na tym miała się sprawa zakończyć. Oczywiście potem pojawiło się więcej migrantów i jeszcze więcej, a rząd niemiecki nie chciał zamykać granicy. Ale to permanentne otwarcie nigdy nie było planowane. Co innego mała grupa. Takie rzeczy ciągle mają miejsce w Niemczech. W przeszłości przyjmowaliśmy uchodźców z Wietnamu, z Bałkanów. To są normalne decyzje władz, ale otwarcie granic dla każdego przez pół roku, to wydarzyło się tylko na przełomie 2015 i 2016 roku i było jedyne w swoim rodzaju. Nie stał za tym żaden plan. Jest jeszcze inny kluczowy moment, o którym wspomina pan w książce. 13 września, kiedy to wszystkie instytucje niemieckie były gotowe na zamknięcie granic. Austriacy i Węgrzy przestali przyjmować uchodźców i zdawali sobie sprawę, że napór migrantów wymyka się spod kontroli. Dlaczego Niemcy nie wstrzymały przyjmowania migrantów właśnie w tamtym momencie? Exactly. That is another crucial situation in the whole migration crisis. Tak, to była kolejna kluczowa sytuacja w czasie kryzysu. Granica jest otwarta, coraz więcej ludzi przybywa. Niemiecki rząd podkreśla, że otwarcie granic jest wydarzeniem wyjątkowym, ale nikt nie wykazuje politycznej woli, by powiedzieć, teraz kończymy z tą wyjątkową sytuacją. Kiedy wszystko wymyka się spod kontroli, rząd niemiecki jednak podejmuje przygotowania do zamknięcia granicy. Policja zajmuje stanowiska, dostaje konkretne rozkazy, jak przeprowadzić operacje zabezpieczania porządku po zamknięciu granicy. Ale tuż przed rozpoczęciem operacji rozpoczyna się dyskusja w łonie rządu, konkretnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Chodzi o prawne uwarunkowania zamknięcia granicy. Okazuje się, że występuje konflikt między prawem niemieckim i europejskim. Poza tym niektórzy pytają, jak to będzie wyglądało. Niemieccy policjanci będą odsyłać uchodźców spod granicy? W trakcie tej rozmowy minister de Maizière wychodzi z pokoju i dzwoni do Angeli Merkel. Liczy na to, że to ona podejmie decyzję. W końcu jest szefową rządu. Ale minister wraca bez dyspozycji pani kanclerz, za to z kolejnymi pytaniami i wątpliwościami, na które nie ma odpowiedzi. I w ostatniej chwili, za 5.12, jakbyśmy powiedzieli, rozkaz dla policji zostaje zmieniony. Niemcy co prawda wprowadzają kontrolę, ale ktokolwiek przekracza granicę i zadeklaruje, że jest uchodźcą i ubiega się o azyl, ma być wpuszczony do Niemiec. To coś w rodzaju abdykacji z uprawiania polityki, unikanie podjęcia realnych decyzji. Ma pan rację, ale można powiedzieć, że odstąpienie od decyzji też jest decyzją, może nawet być odważną decyzją. Ale zgadzam się z panem, wszystko było przygotowane, a władze odstąpiły od podjęcia decyzji politycznej. Czy możemy z jakąś dozą pewności powiedzieć, czy pani Merkel złamała albo nie złamała prawa, wpuszczając migrantów? No, we can't, because it is very complicated. Nie, nie możemy. To skomplikowane, ale postaram się wyjaśnić. Według niemieckiego prawa nie wolno udzielać azylu nikomu, kto przybywa z tak zwanego bezpiecznego kraju. Naturalnie każdy, kto przybywał z Austrii, nie miał prawa nawet wnioskować o azyl, bo Austria, Polska i wszystkie inne państwa graniczące z Niemcami to kraje bezpieczne. Ale prawo europejskie mówi, że każdy, kto wjeżdża do Unii, musi zarejestrować się w pierwszym kraju unijnym, w którym się znajduje. Takie są postanowienia regulacji Dublin 2. Czyli jeśli ktoś przyjeżdża do Niemiec, a jest wcześniej zarejestrowany we Włoszech, to musimy go odesłać do Włoch. Czyli rozmowa w ministerstwie tamtego wieczora dotyczyła tego, czy regulacje dublińskie dalej obowiązują, czy mamy odsyłać ludzi na Węgry, do Włoch i Grecji. I przez te następne tygodnie Niemcy nie stosowały regulacji dublińskich, bo uznały, że każdy Syryjczyk może osiedlić się w Niemczech. Żaden uchodźca nie miał być odsyłany na Węgry czy dalej. Z jednej strony rząd twierdził, że regulacje dublińskie obowiązują, z drugiej nie stosował ich. To brzmi absurdalnie i było absurdem. Not using the Dublin law, which sounds absurd, and it's absurd. Co by się wydarzyło, jeśli kanclerz Merkel nie wpuściłaby uchodźców? To ciekawe pytanie, ale trudne dla reportera. 6 miesięcy później Europejczycy zamknęli inną granicę między Grecją i Macedonią w Idomeni. Widzieliśmy, jak macedońska policja wypiera nacierających uchodźców, ale to była macedońska policja, nie niemiecka, i to duża różnica. Jeszcze jedna ciekawa rzecz wypływa z pańskiej książki. Wygląda na to, że cała debata na temat uchodźców w Niemczech była podobna do tej w Polsce. W tym sensie, że ona w ogóle nie dotyczyła uchodźców, tylko wewnętrznej polityki i postaw ludzi. Pani Merkel chciała pokazać Niemcom, jak bardzo potrafi współczuć, jak sprawnym liderem europejskim potrafi być. Exactly. I'm not completely... Nie znam dokładnie sytuacji w Polsce, ale wydaje mi się, że polska debata o uchodźcach dotyczy w istocie waszej tożsamości narodowej. Tak. Na pewno tak było w Niemczech. We wrześniu 2015 roku uchodźcy zaczęli przyjeżdżać na dworzec w Monachium. Niemcy po prostu masowo wlegli na ten dworzec. Pamięta pan, jak witano uchodźców? Oklaskami. Ludzie tańczyli, przynosili jedzenie, picie, kwiaty, dzieciom misie. Ludziom nie tylko podobała się decyzja Merkel, oni wpadli w jakąś ekstazę. Dziś o tym zapominamy, ale tak to wyglądało. Niemcy odkrywali siebie jako naród gotowy pomagać, otwarty na innych, wykazujący humanitaryzm, chrześcijańskie miłosierdzie. Dobrze o sobie myśleli. Z pewnością. Tu jest klucz do zrozumienia tego, co robiła Merkel. My mamy Willkommenskultur, kulturę gościnności. I ona nie została narzucona ludziom przez władzę, tylko po prostu była naturalnym wyrazem aktywności ludzi. To rząd szedł za ludźmi, nie na odwrót. Jeśli przyjrzy się pan zachowaniu Merkel w tamtych dniach, to widać, że na początku ona jest zaskoczona, jak Niemcy reagują na uchodźców, a potem boi się, że inni politycy wyprzedzą ją w pozytywnym reagowaniu na te przejawy Willkommenskultur i chce być jej liderką, bo to daje jej popularność. W jaki sposób ten kryzys przemienił scenę polityczną w Niemczech? Nie da się przecenić wpływu tej fali uchodźców na niemiecką politykę. Podam dwa przykłady. Po pierwsze, od II wojny światowej w niemieckim parlamencie nie mieliśmy prawdziwej prawicy. Partie Angeli Merkel to centryści. Oni w Niemczech grali rolę prawicy. Od nich na prawo nie było niczego, z oczywistych historycznych względów. Teraz mamy w parlamencie alternatywę dla Niemiec. Prawicową partię, która zdobyła 12% poparcia w wyborach i to kompletnie zmienia niemiecką debatę publiczną w parlamencie i poza nim. I druga sprawa. Zmienia się sposób budowania koalicji. Wybory odbyły się prawie 3 miesiące temu i ciągle nie mamy rządu. I to się dzieje w Niemczech, które przedstawiają się jako serce europejskiej stabilności. Tak doświadczony polityk jak Angela Merkel ma problem z utworzeniem rządu. I na koniec, jak ten kryzys wpłynął na stosunki Niemiec z Polską? Czy w ogóle na nie wpłynął? Niestety tak. Jeśli popatrzymy na te stosunki przed kryzysem uchodźców, to wyglądały one kwitnąco. Proszę sobie przypomnieć kryzys ukraiński, Majdan w Kijowie. Merkel i polski rząd działali razem. Mam w pamięci podróż, którą odbyli do Kijowa wspólnie ministrowie spraw zagranicznych Steinmeier i Sikorski. Obaj rozmawiali z protestującymi, próbując mediować między nimi a Janukowyczem. Właściwie to Sikorski wypracował to porozumienie. Steinmeier siedział obok niego jak jakiś pomocnik, który robi notatki. Ja nigdy tego wcześniej nie widziałem. Polska występowała w roli lidera Europy, a Niemcy z nią współpracują. Potem przyszedł kryzys uchodźczy. Merkel otwiera granice. Jednostronnie, nie pytając nikogo o zdanie. Ani Francuzów, ani Polaków. Nikogo. 3 tygodnie później niemiecki rząd wpada na pomysł, by narzucić innym krajom obowiązkowe kwoty uchodźców do relokacji, a polski minister spraw wewnętrznych oddaje głos, który okazuje się decydujący dla przyjęcia tego planu. I to rzeczywiście było, nie chcę używać słowa tragedia, ale stało się coś złego. Nowy polski rząd wystąpił przeciwko tej umowie o relokacji, a z niemieckiej perspektywy wygląda na to, że jest również przeciwny Niemcom, co jest złą rzeczą, bo Polska i Niemcy powinny współpracować. To Robin Alexander, autor książki, o której dzisiaj rozmawiamy. Angela Merkel i kryzys migracyjny dzień po dniu. Przypominam, w studio Agnieszka Łada i Aleksandra Rybińska. Nie wiem, czy się panie zgodzą, ale ja mam takie poczucie i jak rozmawiałem z Robinem Aleksandrem i z jego książki, też gdzieś to przebija. To jest z jednej strony książka krytyczna wobec Angeli Merkel, ale on ma bardzo wiele ciepła dla niej. To znaczy on próbuje ją zrozumieć i w wielu miejscach wykazuje również jako analityk, jako obserwator pewną bezradność w związku z tym, że to właśnie tak przebiegło, prawda? To znaczy, że tam nie było myśli z tyłu. No bo to jest oczywiście dla Niemca, to musi być niepokojące. Jeżeli nie ma za decyzjami jego rządu jakiejś myśli. Znaczy to nie powinno tak go napawać zachwytem, bo to oznacza, bo należy, człowiek się wtedy zaczyna zastanawiać, a co z pozostałymi decyzjami, tak? Czyli jeżeli on nie powstaje... I mówimy o polityce, o polityku, który był uważany, pani Merkel uważana do tej pory jest zresztą za jedną z najwybitniejszych postaci współczesnej polityki, nie tylko europejskiej, prawda? No tak, i teraz od chwili właśnie tego kryzysu uchodźczego i też ukazania się w Niemczech książki Robina Aleksandra, widać taką dyskusję też w niemieckich mediach nad tym, czy może Merkel nie była przeceniana troszeczkę. Znaczy, ona uchodziła prawie że za geniusza, tak, polityki, a tutaj nagle się okazuje, że może jej taktyka właśnie polega, zresztą niektórzy to sugerowali, na przykład na wysiadaniu różnych kryzysów, czyli ona po prostu siedzi i czeka, aż to minie. I unika podejmowania decyzji. Tak, unika podejmowania decyzji i po prostu czeka, aż sytuacja sama się w jakimś kierunku rozwinie i jak już wszyscy się na ten temat wypowiedzą i już będzie miała jakiś obraz kompletny danej sytuacji, a to czasami potrafi minąć rok, jak widzimy na przykład na przykładzie ofiar zamachu na berlińskim Breitscheidplatz zeszłego roku, gdzie zajęło jej to rok, żeby się zdecydować na spotkanie z rodzinami ofiar, bo ona musiała najpierw zobaczyć, jak konkretnie sytuacja wygląda i pozostawiła pole innym politykom, czasami także opozycji i w końcu, na samym końcu podejmuje decyzję. I to rzeczywiście jest troszeczkę niepokojące. No i widzimy dzisiaj, Niemcy nie mają rządu, jak powiedział pan Aleksander, te rozmowy, że Merkel też nie ma już siły, takiej automatycznego autorytetu, żeby to wystarczyło, żeby narzucić mniejszym partiom po prostu na przykład pójście na kompromis. I tutaj się okazało, że ona tego już de facto nie ma i ja myślę, że ten kryzys imigracyjny był początkiem właśnie jej osłabienia. Na pewno, ale przy tym jednocześnie w tej książce, przy tym jak autor pokazuje w pewnych momentach słabość Merkel, jeszcze bardziej uważam pokazuje słabość innych polityków, tych wszystkich ministrów, koalicjantów, którzy knuli swoje jakieś własne podchody. I to mnie też zaciekawiło i myślę, że to też niemieckiego czytelnika ciekawi, na ile takie wewnątrzpolityczne gierki, podchody wzajemne, że ktoś chce się pokazać, ktoś przed kim chce się wywyższyć, ktoś chce swój plan uknąć, a ktoś kogoś wykiwał. I ci politycy są pokazani tak naprawdę jeszcze gorszym świetle niż Merkel i pokazane też jest, jak oni chcą na nią wpływać, jak ona się nie daje albo się daje. I to myślę, że też, czyli nie można tutaj patrzeć tylko na samą Angelę Merkel. Mhm. Właśnie to jest kluczowe, że tytuł tej książki... Aleksandra o tym trochę pisze, prawda? Tak, to właśnie, znaczy, że to jest kluczowy moment dla całych Niemiec. Ale to jest właśnie kluczowe, że tytuł polski tego nie oddaje. Tytuł niemiecki właśnie mówi, to jest to słowo, które się nie da na polski przetłumaczyć. To jest liczba mnoga mówiąca, że ci, co są pod presją, tak, jakoś napędzani przez coś, ale w liczbie mnogiej. Czyli to nie chodzi o samą Merkel, a później podtytuł jest Merkel i polityka uchodźcza, raport z wnętrza władzy. Mhm. Właśnie, z wnętrza władzy, ale nie chodzi jednak tylko o Merkel, tak? Ta liczba mnoga w głównym tytule coś mówi. To nie tylko na okładce jednak... jest nie tylko Merkel, tylko jest także i Zygmunt Gabriel, tak? Tak, i szef CSU, Seehofer. Tak, Seehofer. Im poświęca autor także dużo miejsca, czyli trzeba pamiętać, żebyśmy my w Polsce też tego nie tylko nie do Merkel ograniczali, bo jednak to jest trochę więcej. Chciałbym zaprosić do naszej rozmowy Beatę Płomecką, która jest z nami w Brukseli. Witam cię, Beato. Dobry wieczór. Znasz książkę, wiem, że znasz książkę. Tak. To jest książka, oczywiście napisana głównie o polityce niemieckiej, ale polityce niemieckiej, która była osadzona bardzo silnie w Europie i która zmieniła Europę, prawda? To znaczy ta decyzja była kluczowa dla tego, co się wydarzyło w Europie, prawda? Dla podziałów, które istnieją do tej pory. To była jedna z decyzji. Ja nie powiedziałabym, że to była kluczowa i jedyna. Trochę mi w tej książce brakuje tak naprawdę początku problemu migracyjnego w Unii Europejskiej. Jeżeli rzeczywiście pan Aleksander skupił się tylko i wyłącznie na tym, jak decyzja była podejmowana wtedy jesienią 2015 roku, dobrze. No ale w takim razie co z rokiem 2011, kiedy przez kraje Afryki Północnej przelewała się fala rewolucji i ja wtedy byłam... On wspomina o tym, Beata. Koncentruje się mimo wszystko na tej jesieni 2015 roku. Ja myślę, że należałoby jednak skupić się na tym, jak Włochy i Grecja działały. Włochy w 2011 roku, ja byłam na Lampedusie, na wyspie, które zamieszkały przez nieco ponad 6 tysięcy, kiedy w pewnym momencie było więcej uchodźców, migrantów wymieszanych, bo wtedy nikt przecież nie identyfikował tych osób, niż rzeczywistych mieszkańców wyspy. Potem przez kilka lat ten problem narastał i w 2015 roku w kwietniu po raz pierwszy Unia Europejska zainteresowała się, bo nagle zobaczyła, że na statku rybackim było ponad 900 osób, które utonęły. To była słynna historia kwiecień 2015 roku i momentalnie zwołany szczyt. I wtedy propozycja Komisji Europejskiej o przyjęciu obowiązkowej liczby 5000 osób. Wykreślał wtedy ten zapis szef Rady Europejskiej, szef Komisji Europejskiej ponowił ten zapis już pisząc 10 tysięcy na drugi dzień szczytu. I później mamy decyzję... O jednej rzeczy, przepraszam cię bardzo, Beata, ale to jest bardzo ważne. Niemcy były przeciwne relokacji. Niemcy były zadowolone z tego, że istnieją ograniczenia typu Dublin II, prawda? To znaczy coś, co sprawiało, że Niemcy były bezpieczne, jeśli chodzi o napływ uchodźców. W żadnym wypadku. Nie do końca tak to wyglądało, ponieważ Dublin II, wiemy już to od 2011 roku, nie działał. W 2011 roku Włosi pozwoliliby do pociągu weszli uchodźcy, bądź migranci, bo mówię, nikt tego nie kontrolował, nikt tego nie identyfikował, by wsiedli do pociągu i pojechali dalej do Europy. W momencie, kiedy uchodźcy i migranci przypłynęli do Grecji bądź do Włoch, wtedy mieli otwarte drzwi do całej Europy. Przecież nie ma granicy, jest strefa Schengen. Mało tego, Włosi robią to do teraz, kiedy sugerują, żeby można jednak wyjechać i szukać szczęścia gdzie indziej w Europie. Grecja do tej pory nie jest w stanie zapewnić, że identyfikacja uchodźców jest gwarantowana. To znaczy te punkty, te hotspoty, wszystkie, które były tak w bólach tworzone w dalszym ciągu nie funkcjonują jak należy. To znaczy brakuje mi jednak mimo wszystko odpowiedzialności krajów frontowych, oczywiście wystawionych na presję i trudno oczekiwać też od Grecji, która ma problemy finansowe, żeby jeszcze dokładnie sprawdzała tych, którzy do niej przypływają. Niemniej jednak brakuje mi odpowiedzialności tych państw. Grecja, bo nie dawała rady, Włochy, bo robiły to zupełnie cynicznie i włoskie władze do teraz to robią. Jak pani zdaniem zmieniła się sytuacja Niemiec w Europie wskutek tego kryzysu? No, moim zdaniem zdecydowanie się zmieniła, znaczy diametralnie, bo jednak Niemcy, które do tej pory były tym krajem bardzo szanowanym, można się było z nimi nie zgadzać, ale jednak ta decyzja spowodowała i kolejne, albo brak tych decyzji, jak teraz się dowiadujemy z książki, spowodowało, że siła Niemiec osłabła, że też siła samej Angeli Merkel osłabła, mimo że no jednak wynegocjowała deal z Erdoganem, że nadal jest tym mocnym politykiem, jednak wiele krajów ma do Niemiec do tej pory dużo żal. Pokazuje, no nie skonsultowaliście, powinniście skonsultować. Jednak ta siła rażenia Niemiec spadła, co nie znaczy, że no nadal to jest gospodarczo-politycznie silny kraj i to nie jest tak, że teraz to jest takie malutkie, nieważne państewko. Do tego to oczywiście nie doprowadziło. Aleksandra Rybińska. No ja może powiem trochę ostrzej. Ja uważam, że ten kryzys imigracyjny i te ostatnie 2 lata bardzo wyraźnie wypukliły narodowe egoizmy, w takim sensie, że kwestia imigrantów jest moim zdaniem traktowana przez państwa członkowskie metodą spychologii, jak ja to nazywam. To znaczy, to widać było już podczas napływu tych migrantów, jak szli tą trasą bałkańską, jak tam chyba Słowacja, nie wiem komu, w nocy po kryjomu przez granicę przerzucała imigrantów. I w zasadzie mamy dzisiaj, nadal trwa ta sytuacja. To znaczy, nikt nie chce tych uchodźców przyjąć, bo taka jest prawda, ale nikt tego nie mówi otwarcie. I to jest przykrywane ogromną dawką hipokryzji. Czyli wyszukuje się o poszczególne państwa, jak na przykład Polska i tego, które są niesolidarne i nie chcą przyjąć uchodźców. Faktem jest, że taki kraj jak Austria zobowiązał się przyjąć w ramach tego systemu kwot 1953 uchodźców, a przyjął dokładnie 17. W związku z tym nikt nie wywiązał się z tego planu, który został uzgodniony wtedy 2 lata temu na szczycie unijnym w Radzie Unii Europejskiej. Nikt. Ale prawda wytyka się palcem poszczególne kraje. Więc problem polega na tym, że nikt tych uchodźców tak naprawdę nie chce. Każdy chciałby, żeby kto inny ten problem wziął na siebie. I ja się zgadzam z panią Beatą Płomecką, że Włosi i Grecy nie wywiązali się ze swoich zobowiązań, ale było też tak, że przez 4-5 lat problem był ignorowany przez Unię Europejską i był ignorowany przez Niemcy, które się cieszyły, że nie muszą się nim zajmować, a napływały sygnały, właśnie, że imigranci toną. Prawda? Tak, imigranci toną na morzu, a ze strony Niemiec wszyscy udawali, jakby to nie był ich problem. I niestety to właśnie moim zdaniem pokazało to. Do tego, o czym mówiła Beata, to znaczy do tej katastrofy przy Lampedusie, prawda? Tak, i dzisiaj mamy w zasadzie nadal tą samą sytuację. To znaczy, to jest tak zwany przysłowiowy, gorący kartofel, który każdy chciałby przerzucić drugiemu i nikt nie chce mieć z tym nic wspólnego. Beato, mam nadzieję, że ciągle jeszcze jesteś z nami. Tak. Niemcy rozwiązały problem Grecji wbrew woli Greków i no, silnie antagonizując nie tylko zresztą Greków. I drugą decyzją, którą podjęły, silnie antagonizując inne kraje europejskie, takie jak Polska czy Węgry, to była właśnie kwestia uchodźców. Czy w związku z tym powinniśmy wyciągnąć wniosek, że Niemcy są winne podziałów w Europie? Nawiązujesz do Grecji, jeśli chodzi o pomoc finansową. Tak, nawiązuję do kryzysu finansowego. Tak, znaczy to trochę potwierdza się ta opinia pani Aleksandry Rybińskiej, że akurat decyzja w sprawie Grecji zapadła po ciężkich dyskusjach, wielomiesięcznych negocjacjach, kiedy wszyscy mówili, że należy już reagować, a akurat Angela Merkel zwlekała z tą decyzją. I dopiero później, kiedy okazało się, że już ani nie można ukryć, że Grecja oszukiwała, ani nie można nagle przejść do porządku dziennego nad problemami finansowymi, wtedy dopiero zapadła decyzja. Istotnie dopiero na ostatnim prostej już Angela Merkel zdecydowała o pomocy finansowej, co dla Greków i warunki, które zostały Grekom przedłożone, właściwie do zaakceptowania bez dyskusji. Narzucone. No dla Greków tak, narzucone. No to było rzeczywiście taka pętla zaciskająca się na szyi do tego stopnia, że teraz to są konsekwencje do teraz, bo Grecy tak naprawdę to, co dostaną teraz w ramach finansowego wsparcia, zwracają, to procenty, które zostały im, pieniądze w procentach, które zostały im pożyczone jeszcze kilka lat temu. Zatem jeśli chodzi o Grecję, istotnie opóźniona decyzja, która wywołała, no może oburzenie bardziej Greków. To nie doprowadziło do podziałów jakichś, bo strefa euro akurat była zadowolona, że ktoś w końcu tę decyzję podjął. A jeśli chodzi o kryzys uchodźczy, Niemcy nie są jedynym krajem, które naciskają na obowiązkowy podział uchodźców. Tak było 2 lata temu, kiedy zapadała decyzja jesienią 2015 roku. Tak jest i teraz, kiedy jest dyskusja dotycząca nowego prawa azylowego, gdzie jest wciąż ta propozycja Komisji Europejskiej na stole, mówiąca o automatycznym, obowiązkowym podziale uchodźców. Niemcy wraz ze Szwecją, wraz z krajami Beneluxu, z Włochami i z Grecją. To jest ta grupa nazywana w Brukseli usual suspects, czyli kraje, które można obstawiać w ciemno, to znaczy te kraje będą naciskać na obowiązkowy podział uchodźców, ale jeżeli pytasz, czy Niemcy są odpowiedzialne za podziały, to oczywiście od razu można powiedzieć, że bez decyzji Niemiec, bez zielonego światła w wielu sprawach władz w Berlinie, decyzje w Unii Europejskiej nie są podejmowane. To oczywiste. No ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. No nie, no tak. To znaczy, oczywiście decyzja Niemiec była taka, że trzeba naciskać na obowiązkowy podział uchodźców i kraje w większości się zgadzają na decyzję Niemiec, więc de facto one zapoczątkowały rzeczywiście te podziały, aczkolwiek zaczęło się w Niemczech, aczkolwiek wiele krajów chętnie przyklasnęły, kiedy to Angela Merkel zaczęła domagać się jednak obowiązkowego podziału uchodźców. Beata Płomecka w Brukseli, bardzo ci dziękuję. Porozmawiajmy o spuściźnie tej decyzji i konsekwencjach tej decyzji, może trochę szerzej niż w wywiadzie z Robinem Aleksandrem, ale dla samych Niemiec. No bo rzeczywiście mamy nie tylko w Niemczech, przed chwilą powstał nowy rząd w Austrii z udziałem partii, która jeszcze kilka lat temu była traktowana, może panie lepiej wiedzą, może w dalszym ciągu powinna być traktowana jako partia neofaszystowska, neonazistowska i nagle ona nie tylko jest częścią rządu w Austrii, ale jej politycy będą kreować między innymi politykę migracyjną, prawda? No w Niemczech jeszcze tak nie jest. W Niemczech jeszcze AfD tak nie jest. W Niemczech jeszcze tak nie jest. Tylko w Bundestagu, ale to jest i tak no, wielka zmiana jak na niemiecką politykę, bo tutaj Robin Aleksander wspomniał, że do tej pory nie było żadnej partii na prawo od CDU-CSU i to było też taka mantra Hadecji, że od nas na prawo nikogo nie będzie, zwłaszcza powtarzała to bawarska CSU. Teraz jednak jest i to wcale nie mała partia w Bundestagu i trzeba pamiętać, co się z tym wiąże, bo to jest ta różnica między Polską a Niemcami, co oznacza zasiadanie partii w Bundestagu w Niemczech. To oznacza nie tylko, że oni no, występują na forum parlamentu, są słuchani przez dziennikarzy, ale także oczywiście, że dostają finansowanie dla partii politycznej, bo dostaje to każda partia, która dostała się do Bundestagu, ale także zasiadają w różnych gremiach. Czyli to nie jest tylko kształtowanie tej wielkiej polityki, co nam się kojarzy z głosowaniami w parlamencie, ale oni siedzą w różnych instytucjach, normalnie we wszystkich radach, bo tam każda partia z Bundestagu ma swoich przedstawicieli, czyli oni wpływają na szeroko pojęte dyskusje polityczno-gospodarczo-społeczne w Niemczech. I to jest jednak duża różnica. To jest jednak pewien przełom. To nie są już tylko landtagi, bo też przypomnijmy, że to nie było tak, że AfD nagle po prostu sobie tak weszła do Bundestagu. Oni bardzo dobre wyniki osiągali także w niektórych landach. To było czasami nawet ponad 20%. To też było... To nie to, że oni sobie tak po prostu weszli jako mała partyjka. 20% to jest olbrzymia część landtagu w różnych landach. Oni do tego Bundestagu w niektórych miejscowościach w ogóle wygrywali, chociażby w Görlitz, przy polskiej granicy, przy Zgorzelcu. Czyli to nie było, to nie jest małe zjawisko i to jest dokładnie pokłosie kryzysu migracyjnego, nie tylko. Znaczy, no właśnie błędem by było powiedzenie, że to jest tylko pytanie, czy to jest rzeczywiście, czy jeżeli, no bo pojawiają się dziennikarze, komentatorzy, którzy mówią, jak będziecie badać spuściznę pani Merkel, to popatrzcie na AfD, prawda? To jest jej spuścizna. To jest chyba dosyć niesprawiedliwe w stosunku do niej. Znaczy, oczywiście to jest w pewnym sensie jej spuścizna, w tym sensie, że ona zwolniła to miejsce po prawej stronie, ale ja myślę, że to nie sam kryzys uchodźczy spowodował, że AfD nagle, bo przypomnijmy, że AfD właśnie zaczęło rosnąć poparcie w chwili kampanii wyborczej tak naprawdę do Bundestagu. Dlaczego? Przedtem spadło do jakichś 8%. Mimo, że był przecież kryzys uchodźczy. Dlaczego? Dlatego, że to nie... Już ten kryzys uchodźczy był jakoś przetrawiony przez Niemców i to nie to, że uchodźcy przyjechali było problemem, tylko to, że nie wolno było mówić o problemach z tym związanych. I brak debaty publicznej na temat tego, co ludzie doświadczali na co dzień, czyli kradzieże, różne formy przestępczości, gwałty i tak dalej. Słynna historia w Kolonii, prawda? Słynna historia w Kolonii. Mechanizmy tego działania I ludzie właśnie spodziewali się, szczególnie ci we wschodnich landach, że w tej kampanii wyborczej pojawi się temat, że to będzie temat numer jeden. A politycy szwadronowali o przedszkolach, brakujących miejscach, o reformie systemu edukacji. A nie tylko politycy CDU, to jest ważne, że to nie tylko Halewcia. Wszyscy. I o podatkach, tak. Ale ludzie chcieli rozmawiać o uchodźcach, o tym, co się stało, tak, z czym oni muszą się zmagać. I to tego w ogóle nie było w tej kampanii. Ponieważ Niemcy są społeczeństwem opartym na konsensusie. Polityka, media, on obejmuje całe niemieckie społeczeństwo, konsensus. Stworzony po 45. I powiedzmy sobie wprost, stworzony po to, żeby Niemcy byli militarnie, kulturowo niezdolni do agresji. I ten konsensus wykluczał określone tematy z debaty publicznej, bo każdy, kto chciał na ten temat rozmawiać, był właśnie neonazistą, skrajną prawicą, faszystą i tak dalej. W związku z tym, kiedy pojawił się ten problem, ludzie przeżywali to na co dzień, że się stykali z tymi uchodźcami. Niektórzy pozytywne mieli przeżycie, ale inni negatywne. I nie było możliwości rozmawiania na ten temat. I to jest coś, co myślę, dało AfD te 12%, ponieważ oni o tym mówili. I byli wentylem dla wielu ludzi, którzy powstało przecież pojęcie tak zwanej Lügenpresse, tak? Kłamliwej prasy w Niemczech. Przecież Niemcy nigdy nie kwestionowali wcześniej autorytetu mediów. Tak? Mediów. Ja dorastałam w Niemczech, dla mnie to, co było powiedziane w ARD czy CDF, to było po prostu rzetelne i prawda. I nagle się coś zmieniło i ludzie przestali wierzyć tym mediom, ponieważ zakłamały w sprawie nocy sylwestrowej i ponieważ przemilczały różne inne zdarzenia. Ludzie się dowiadywali z internetu, bo tego się ukryć nie da. I teraz to wszystko, myślę, miało wpływ na to, że ta AfD wypłynęła, bo ona tak naprawdę powstała kiedyś jako taka eurosceptyczna partia przeciwna integracji euro i w międzyczasie przez ten kryzys uchodźczy po prostu przeszła przemiany i stała się partią antyimigrancką. Ale to nie jest tak, że to tylko kryzys. Ja myślę, że tak zwane tabu, czyli obłożenie określonych tematów tabu i brak debaty publicznej na ten temat spowodowały właśnie ten sukces Alternatywy dla Niemiec. I czy to jest wina Merkel? W pewnym sensie tak, ale za to odpowiadają też wszyscy pozostali politycy, którzy również nie dopuścili do tego. No i to jest też dyskusja teraz, kiedy nadal nie ma nowego niemieckiego rządu i prawdopodobna jest wielka koalicja, bo mówi się, że właśnie fakt, że była wielka koalicja przez te ostatnie lata spowodował, że było za mało dyskusji. Tutaj się zgadzam, że chodziło w ogóle o brak dyskusji w debacie publicznej, takiego otwartości, ale też w parlamencie. Tak, była wielka koalicja, nie było miejsca na silną opozycję. I teraz też jest dyskusja, czy to, że znowu nie będzie aż takiej silnej opozycji, znowu nie da wiatru w żagle AfD. Ja myślę, że to jest to, co Aleksandra przed chwilą powiedziała. To będzie zaskoczeniem dla wielu ludzi. To znaczy, ja nie bardzo jestem sobie w stanie wyobrazić, to znaczy, ludzie, którzy mieli coś do powiedzenia, nie mówili tego, dlatego że się bali, że zostaną właśnie określeni jako mianem neofaszystów, czy nie dopuszczano ich do głównego nurtu rozmowy. No przecież to było takie przyjęte. Znaczy, to jest po prostu konsensus, który istnieje. Wszyscy mają świadomość jego istnienia i wszyscy się go trzymają. Czyli mówimy o autocenzurze. Nie jest tak, że pani kanclerz dzwoni na przykład do gazety i mówi: nie piszcie o tym albo nie mówcie o tym. Po prostu unika się tego. Jest taki niemiecki medioznawca, nazywa się Michael Haller, który zbadał wszystkie artykuły, wszystkie doniesienia medialne, które się ukazały na temat tego właśnie kryzysu uchodźczego na przełomie 2015-2016 roku. 35 tysięcy artykułów zbadał. I tylko 6% było krytycznych. 6%. Było krytycznych wobec tej decyzji pani kanclerz i wobec w ogóle kultury powitania i w ogóle kryzysu uchodźczego. Co oznacza, że to jest niemożliwe, żeby zaledwie 6% ludzi, czy taka garstka ludzi miała krytyczne zdania. Zatem rzeczywiście chyba jest tak, jak mówisz, że było to jakoś wstrzymywane. Wszyscy byli zachwyceni, samodzielnie media po prostu tworzyły obraz o wielkiej szczęśliwości związanej z tym, że przyjechali. Tak, no, ale też nie można. Czy to się zmienia? Czy to się zmienia? Czy ten stosunek się zmienia? Krótko mówiąc, czego się Niemcy nauczyli po tych 6 miesiącach i kolejnych dłużej niż znaczy jednak podkreśliłam to, co podkreślał też w wywiadzie Robin Alexander, że na początku wierzę, że też była szczera radość z takich poczucia humanitarnych, pobudek, pomagania ludziom, więc przekonanie, nie odbierajmy że pomagamy im tego, ludziom, tak? Pomagamy ludziom, których dotknęło nieszczęście jakby i potrzebują naszej pomocy. Jak rozmawiałam z Niemcami, ja wierzę, że to była ich szczery odruch w tych pierwszych tygodniach, więc nie odbierajmy im tego. I to też poniosło wielu polityków, tak? To Angela Merkel chciała na tym wypłynąć, ale też iluś innych, którzy nagle chcieli pokazać, że oni są jeszcze bardziej święci. Zieloni na na przykład. I inni, tak? Bo tak samo SPD robiła na tym dobrą politykę, jak trzeba było, a później szybko mówiła, że to nie nasza decyzja. W związku z tym to nie, też nie można powiedzieć, że to tylko z poprawności politycznej. Były szczere takie emocje. I oczywiście teraz jest zupełnie inaczej. No, z pewnych właśnie powodów AfD zyskała, ale także widać, że ta debata jest o wiele bardziej krytyczna. Nie tylko na temat samej decyzji, czy jej braku, ale także co robić z tymi uchodźcami, czy oni będą faktycznie pracować, czy oni się zintegrują. W związku z tym to już nie jest taka euforia, no ale to jest też normalne. To znaczy nie można powiedzieć, że to jest coś typowego też dla Niemiec, no bo po każdej jakiejś euforii zwykle nastaje później takie ocknięcie, racjonalne myślenie, zobaczenie innych stron medalu. W związku z tym też nie można mówić, że to tylko w Niemczech, tak? Tak wszędzie by było. Natomiast na pewno Niemcy się bardzo zmienili. Rozmawiamy o polityce, o problemach politycznych, ale to też trzeba pamiętać, to jest książka o ludziach i o osobowościach politycznych, prawda? Kilka z nich jest w tej książce opisanych rzeczywiście we wspaniały sposób. Jest ta zupełnie dramatyczna historia dotycząca związków pani Merkel z Erdoğanem, prawda? I upokorzenie, które musiała znieść po to, żeby ten kryzys został opanowany, przynajmniej jeden ze szlaków. Szlak bałkański, to ogromne wrażenie robi, prawda? Kiedy ona wie, że to jest człowiek, którego autentycznie nie znosi, a równocześnie musi brać udział w jego kampanii wyborczej, musi udawać, że go wspiera i tak dalej. Znaczy, no nie znosi nie tylko z powodów takich ludzkich, ale też ma powody, żeby wierzyć, że to jest po prostu zły człowiek, który no też nie przestrzega prawa, który też wtrąca ludzi do więzienia, a musi z nim handlować też na temat ludzi i ludzkiego losu, tak? Żeby wewnętrznie uspokoić sytuację, żeby w Unii uspokoić sytuację, musi iść na kompromis z kimś, kto wie, że też krzywdzi. Tak, w związku z tym to jest dla niej bardzo ciężkie i myślę, że to też trzeba sobie w Polsce powiedzieć, bo my o Turcji, o relacjach niemiecko-tureckich mało mówimy, mało wiemy, ale przecież Merkel, jej stosunek do Turcji jeszcze wynika z tego, że tam jest 6 milionów Turków żyjących w Niemczech, że to jest nie tylko są wyborcy, ale także są siły, które mogą być jednak w jakiś sposób, na nie może Erdoğan wpływać, to też pokazywał nieraz, że on mówił wprost Turką, nie głosujcie na tego, albo nawoływał do głosowania w referendum tak czy inaczej. Czyli to nie są po prostu jacyś tam grupka niezależnych obywateli i Merkel musi też sobie z tego zdawać sprawę. Tak, to nie jest po prostu jakiś tam kraj, z którym Niemcy wewnętrznie nie mają żadnych kontaktów. Wręcz odwrotnie. Jaka jest przyszłość pani Merkel? No cóż, przyszłość pani Merkel jest taka, że to jest jej ostatnia kadencja. Myślę, co do tego nikt nie ma wątpliwości, że tak jest. Ja tutaj chciałabym tylko zauważyć szybko, że ja troszeczkę nie jestem w stanie zabrać się na współczucie dla pani kanclerz, jeśli chodzi o Erdoğana. Po pierwsze, tego typu rzeczy, nawet jeżeli są deklarowane jak prawa człowieka, rzadko są rzeczywiście kryterium w polityce międzynarodowej. Inaczej Niemcy nie sprzedawałyby swoją broń, jak można by zauważyć, do różnych państw, które również praw człowieka nie przestrzegają. Więc tutaj jest mi przykro, jeżeli pani kanclerz musi się zmagać z panem prezydentem Erdoganem, ale tak to po prostu jest. I oczywiście Niemcy sami dopuścili do powstania tej piątej kolumny tureckiej u siebie. No i teraz muszą po prostu żyć z konsekwencjami. Tak, to będzie zapewne ostatnia kadencja pani kanclerz i jeszcze nie wiemy, jak długo ona będzie trwała, bo nawet jeżeli uda się uformować tą wielką koalicję, my nie wiemy, czy ona dotrwa do końca swojej naturalnej kadencji, czy rzeczywiście gdzieś w połowie to się skończy. Nie zapominajmy, że w wyborach do Bundestagu wschodnie Niemcy w większości zagłosowały za AfD oraz skrajnie lewicową Die Linke. Czyli bez względu jaka koalicja powstanie w Berlinie, ona nie będzie odzwierciedlała poglądów i autentycznych poglądów połowy kraju. I to zawsze jest jednak taki element, który odbije się, ponieważ ci ludzie, którzy nie głosowali na SPD i CDU i nie chcieli kontynuacji Wielkiej Koalicji, to pójdą głosować na AfD. Niestety musimy tutaj zakończyć. Bardzo mi przykro, bo jeszcze wiele tematów do opowiedzenia. Przy okazji książki Robina Aleksandra, Angela Merkel i kryzys migracyjny